Angguri, angguri, angguri, angguri, angguri, angguri, angguri, angguri, angguri, angguri, angguri, angguri, angguri, angguri. Chamuke anguri badan damak dam damuke anguri badan kaisi hai meri kahan jiya hai beqarar kata na mujhe aise aaja na mere yaar chamak cham chamuke Angguri, angguri, angguri, angguri, angguri, angguri, angguri, chamuke anguri badan anguri anguri anguri anguri chamuke.